7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Wat is er aan de hand in Rusland? De baas van het Russische huurlingenleger Wagner zegt dat het normale Russische leger zijn groep heeft aangevallen en dreigt nu met een mars op Moskou. Is Rusland intern in de problemen? Die vraag gaan we voorleggen aan correspondent Geert Groot-Koerkamp en Oekraïne-specialist Gim Balduk. Eerst nu het nieuws met Dorald Megens. In de Russische stad Rostov aan de Don hebben gewapende troepen een hoofdkantoor van het Russische leger omsingeld. Op sociale media is te zien dat militairen stelling nemen op een kruising. Mogelijk zijn het huurlingen van Wagner. Lijkt erop dat leden van die Wagner-groep vanuit Oekraïne Rusland zijn binnengetrokken. Eerder had hun leider Prigozhin wraak gezworen voor een Russische raketaanval op een legerkamp van Wagner. Er zijn ook berichten van een militair konvooi dat in de richting van Moskou trekt. In heel Oekraïne zijn vannacht luchtalarmen afgegaan. De burgemeester van Kiev meldt dat zeker 7 inwoners gewond zijn geraakt nadat delen van een raket een woontoren hebben geraakt. Het lokale bestuur zegt dat ruim 20 raketten zijn neergehaald. Ook zijn explosies gehoord onder meer in Kharkiv en Dnipro. Crypto-platform Binance mag ook in België geen diensten meer aanbieden. De financiële toezichthouder zegt dat het bedrijf niet de juiste vergunning heeft. Om deze reden is Binance in andere landen al verboden. Het platform is de grootste cryptobeurs ter wereld. De Amerikaanse beursautoriteit heeft rechtszaken lopen tegen Binance en het platform Coinbase. Volgens de autoriteit zit Binance in een web van misleiding, belangenverstrengeling en ontduikt het bewust de wet. In Den Haag is een dode gevallen bij een schietpartij. Gisteravond werd er geschoten in de wijk Laakkwartier. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer in een geparkeerde auto zat en er zou vanaf een langsrijdende motor zijn geschoten. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de politie is er niemand aangehouden. Het aantal islamitische geestelijk verzorgers bij zorginstellingen neemt toe. Hun hulp is meer nodig, omdat het zorgpersoneel vaker te maken krijgt met religieuze en culturele dilemma's. Ook zijn er meer migranten en migrantenkinderen die naar Nederland komen. In 5 jaar tijd steeg het aantal islamitische geestelijk verzorgers van 21 naar 48. Ze helpen onder meer bij vraagstukken waarmee artsen te maken hebben, zoals euthanasie. Op en rond de Markerwadden komt de natuurontwikkeling goed op gang, concluderen onderzoekers. De 7 eilanden in het Markermeer werden de afgelopen jaren aangelegd om de waterkwaliteit in het meer te verbeteren. En ook moest de biodiversiteit toenemen. Dat lijkt goed gelukt, zeggen onderzoekers van Deltares en de Wageningen Universiteit. Inmiddels leven er honderden soorten planten en vissen en ook wordt het gebied steeds aantrekkelijker voor allerlei vogelsoorten. Het weer, het wordt een zonnige dag, al is er in het noordoosten wat bewolking met een kleine kans op een bui. 24 tot 28 graden wordt het, ook vanavond en vannacht helder en blijft droog. Morgen weer veel zon bij 25 tot 32 graden. Ster. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu de staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 juli kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over zeven. In Rusland lijkt er een serieuze bedreiging te zijn voor de zittende macht. Mogelijk zelfs een opstand. Wagnerbaas Prigozhin riep gisteravond op tot een mars richting Moskou. Hij sprak nadrukkelijk niet van een coup, maar toch neemt de Russische regering zijn woorden heel serieus. Russische generaal heeft de militairen van de huurlingengroep Wagner opgeroepen om president Poetin te gehoorzamen en terug te keren naar hun basis. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het nieuws gaat heel snel. Op dit moment de berichten dat in Rostov, een stad in het zuiden van Rusland, Wagnergroep militaire complexen heeft overgenomen. In al die chaos, kan jij zien wat er op dit moment aan de hand is? Voor zover mogelijk. Je moet oppassen natuurlijk met allerlei beelden en verklaringen die rondzingen, vooral op sociale media. Wat weet je? Om het kaf van het koren te scheiden. Sorry? Wat weet je precies? Even als je dat kaf van het koren scheidt. Om het kaf van het koren te scheiden. Wat duidelijk is, is dat Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, die is in Rostov. Er zijn beelden dat hij daar praat met niet minder een onderminister van Defensie, Yevkorov, die daar aanwezig is. Er zijn berichten dat zijn mannen van Prigozhin, dat die het gebouw van de lokale, van de militaire staf, de zuidelijke militaire staf van Rusland is dat in Rostov, dat die dat gebouw zouden hebben bezet. Prigozhin claimt ook dat hij het vliegveld heeft bezet, zegt hij, om te voorkomen dat wij worden bestookt vanuit de lucht. Of dat waar is, kunnen we niet verifiëren. En daarnaast zijn er dan berichten over allerlei bewegingen, groepen militairen in Rostov, tankkolonnes in Rostov, waarvan niet altijd duidelijk is of dat mensen zijn van Wagner of van het reguliere leger. Ja. En heb je een idee of het reguliere leger inmiddels samenwerkt met Wagner, of strijden ze met elkaar? Legt het normale leger zich neer bij de opmars van Wagner, bijvoorbeeld in Rostov? We moeten vooral afgaan op dingen die Prigozhin zegt. En nogmaals, die zijn bijna nooit te verifiëren. Eigenlijk is dat al gisteravond begonnen, toen Prigozhin met allerlei verklaringen kwam. Maar dat was vooral heel erg virtueel. Er waren geen beelden, geen bewijzen die dat zouden kunnen staven. En nu is het eigenlijk net zo. Ja, we zien Prigozhin die dus met die onderminister praat. Hij zegt daar van: wij zijn nu in de Rostov. Wij willen minister van Defensie Shoigu en het hoofd van de generale staf Gerasimov, die willen wij in ieder geval zien of daarmee spreken. Hij zegt ook, heeft eerder gezegd dat hij hen wil straffen voor alles wat er mis is, ook in het Russische leger. En hij zegt, als dat niet gebeurt, wij hebben nu Rostov bezet, en als dat niet gebeurt, dan gaan wij naar Moskou. En is dit een tweestrijd tussen Shoigu, die minister van Defensie, en Prigozhin? Want die liggen elkaar niet, dat weten we. Het is een tweestrijd beslist. Die is al heel lang aan de gang. Het opmerkelijke is dat Prigozhin zich allerlei kritiek kan veroorloven op Shoigu, op het leger, die andere mensen, andere Russen zich niet kunnen veroorloven. We weten dat heel veel mensen zijn veroordeeld, ook gevangen zitten, zelfs op dit moment soms voor vele jaren, omdat ze kritiek hebben geuit op het leger. Nou, Prigozhin doet dat ook, maar hem wordt geen strobreed in de weg gelegd. Dat werd altijd toegeschreven aan zijn nauwe contacten met president Poetin. Die nu overigens zwijgt over wat er gebeurt. Het enige wat we hebben gezien zijn een paar verklaringen gisteravond heel laat van zijn woordvoerder Dmitri Peskov. Die zei dat Poetin op de hoogte is en dat er de nodige maatregelen worden genomen. Prigozhin die eist dus genoegdoening van Shoigu. En het wachten is dus ook op de reactie van Poetin, maar ook op de reactie van Shoigu, die zichzelf nog niet heeft laten zien, althans niet in beeld en geluid. Nou, laten we dan even kijken naar die maatregelen waar je het over hebt. Wat merk je in Moskou? Nou, in Moskou merk je nog niet zoveel. Let wel dat Rostov, een grote stad van meer dan 1 miljoen mensen in het zuiden van Rusland, ligt op ongeveer 1000 kilometer van Moskou. Dus het is nog niet zo dat wat daar gebeurt meteen overslaat naar de hoofdstad. Hier in Moskou zien we sinds gisteravond laat wat bewegingen van militair materieel. Niet in heel grote getalen, maar in ieder geval is duidelijk dat belangrijke gebouwen, het parlement, het ministerie van Defensie, extra bewaking, extra bescherming hebben gekregen. Dat is normaal in zo'n situatie. De burgemeester van Moskou en ook de gouverneur van de regio Moskou hebben gezegd dat er anti-terreurmaatregelen worden genomen, wat dat dan ook mogen zijn. En we horen net dat in Sint-Petersburg dat daar de mensen van de veiligheidsdienst en van de politie zijn binnengedrongen in het hoofdkwartier van de Wagner-groep. Een heel groot kantoorgebouw dat daar niet zo lang geleden is geopend. Ja, dat klinkt toch als een escalatie die niet meer, zeg maar, met een paar woorden weer te beteugelen is. Er zijn hele bijzondere dingen aan de gang. En juist in deze situatie is het dus heel opmerkelijk dat op dit moment althans er nog niet heel veel officiële reacties zijn. Je ziet ook dat mensen in Rostov, dat zie je ook op beelden, dat heel veel mensen in Rostov ook naar buiten zijn gegaan, de straat op, kijken naar wat er allemaal gebeurt. Dat kan potentieel leiden tot heel gevaarlijke situaties als er heel veel mensen, zwaar bewapende mensen daar op straat zijn. En ook heel veel ongewapende burgers. Dat geeft ook meteen aan dat heel veel mensen gewoon niet weten wat er precies aan de hand is. En het dus heel veel behoefte is en steeds meer behoefte zal zijn aan duidelijke informatie van bovenaf, van wat er nu precies gebeurt en wat mensen kunnen verwachten. Ja, en de behoefte aan duidelijke informatie ook hier bij ons. Jij gaf die voor een deel. Dank, Geert Groot-Koerkamp. We gaan meer informatie proberen te krijgen bij onze buitenland- en Oekraïne-redacteur Gim Balduk. Geert waarschuwde al, neem sociale media niet al te serieus. Toch is dat vaak een belangrijke bron van informatie, zeker als het gaat over Wagner. Jij volgt de Telegram-kanalen van die groep en de andere. Wat kan je daar op dit moment uit afleiden? Ja, het was op zich een hele rustige nacht bijna in die kanalen. Veel berichten van Prigozhin werden gedeeld, veel video's werden gedeeld. Maar niks van gevechten. Toch een best, ja, alsof het heel geordend is verlopen tot nu toe. Ook bewoners uit Rostov, die maken beelden dat er mensen met groene militaire outfits op straat te zien zijn, ook dicht bij dat hoofdkwartier. Mm-hmm. Maar ja, die filmen het gewoon als een verbaasde omstander. Ook al is de oorlog natuurlijk relatief dichtbij in een stad als Rostov, lijken die mensen verbaasd te zijn wat hen daar overkomt. Tja. En zien dus ook niet echt per se het gevaar in. Het zijn verbaasde toestanders, toezichters die ik daar zie. Ja, hey, en dat allemaal natuurlijk vanwege Prigozhin, de leider van die Wagner-groep. Heb je van hem al beelden gezien, maar statements gehoord? Wat wil die? Ja, hij begon de nacht met audioberichten, wat hij eigenlijk altijd doet. Dat zijn vaak hele boze tirades, waarbij het vooral altijd over Shoigu en Gerasimov gaat. Daarin kwam dus gisteravond eerst een boos audiobericht dat een Wagnerkamp zou zijn aangevallen, dat daar een reprimande voor moet komen en dat hij op zou willen trekken naar Moskou. Dat bleef zich herhalen in allerlei andere audioberichten. Vervolgens was het vannacht een uur of twee ongeveer stil. En opeens verscheen er een video, die hadden we nog niet gezien op zijn kanaal. En daarin zag je Prigozhin vermoedelijk in dat hoofdkwartier in Rostov, althans dat beweert hij, opeens heel kalm, bijna een hele relaxed politicus, alsof hij daar al de grote baas is. En hij komt dus nu met de claim dat Shoigu en Gerasimov naar hem toe moeten komen. En als zij niet naar Rostov komen, dat hij dan wel naar Moskou komt. Tja. Hey, dat weten we dan vooral via Telegram-kanalen, want je ziet in andere gevallen dat internettoegang in Rusland, behalve dan die Telegram-kanalen, aan banden wordt gelegd. Is dat nu ook weer zo? Heb je daar zicht op? Ja, de internationale organisatie NetBlocks die bericht dat in ieder geval de dienst van Google News, is deels platgelegd bij zeker 6 internetproviders in Rusland. Dat was ook al wel verwacht. Ook de Russische toezichthouder Roskomnadzor heeft daar eerder ook wel voor gewaarschuwd dat als Google News nepnieuws zou verspreiden, dat die dienst dan offline wordt gehaald. Dat geldt dus niet voor die Telegram-kanalen. Daar hebben ze geen controle op, ook niet de mogelijkheid toe om die plat te leggen. En dat is wel echt veel belangrijkere nieuwsvoorziening voor de gewone Rus. Dus iedereen komt wel aan de informatie en die video's worden volop gedeeld. Ja. En ook een VPN-verbinding, daar zijn de Russen ook allemaal wel handig in geworden. Dus schade, de Russen komt wel aan zijn informatie. Ja, precies. Hey, ja, waar precies, het internet in elk geval niet uit de lucht is, is in Oekraïne. Hoe wordt daar tegen deze situatie aangekeken? Ja, daar wordt het natuurlijk ook volop gevolgd. Het is eigenlijk een soort leedvermaak die je voorbij ziet komen. Er worden grapjes gemaakt dat Rusland in 2021 nog het tweede leger ter wereld was. In 2022 het tweede leger in Oekraïne. En inmiddels nog maar het tweede leger in eigen land is. De opmerkingen zoals dat Kiev in 3 dagen zou vallen en kijk waar we nu staan. Veel grapjes, memes. Dus het is vooral genieten. Maar daaronder zit natuurlijk ook wel dat Oekraïne precies hierop had gehoopt. Juist nu rond dat tegenoffensief komt het natuurlijk bijzonder goed uit dat er onrust in Rusland zelf ontstaat. Wat dan hopelijk voor de Oekraïners effect zal hebben op het front in Oekraïne. Het Oekraïense ministerie van Defensie die kwam ook met een tweetje met mijn 3 woorden. We are watching. We houden het in de gaten. Verder geen mededelingen. Maar nou ja, reken maar op dat ze in Kiev dit goed in de gaten houden. Giem Balduk, dank voor je inzicht. NPO Radio. 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over Teflon-producent Kim Moer. Advocaat Benedict Fiek doet samen met omwonenden van het bedrijf aangifte tegen de leidinggevende. Uit een recente uitzending van Zembla bleek dat Kim Moer al tientallen jaren wist dat PFAS gevaarlijk was voor de omgeving en voor het personeel. Omwonende Joop Keesmaat schrok zich rot van die uitzending. Hij zag zijn buurt boos worden. Het begint door te dringen, A, dat het dus gewoon gevaarlijk is, dat je er kanker van krijgt en dat je eraan dood kan gaan. En er ontstaat ook een soort woede, boosheid, dat we steeds voor de gek gehouden zijn. Ja. En nog sterker, we hebben het, of de Nederlandse overheid en controleinstanties hebben het ook laten gebeuren. En ondanks de schadelijke stof had het bedrijf wel gewoon een vergunning om te kunnen produceren. Volgens advocaat Fiek hebben bedrijven strafrechtelijk gezien ook nog een eigen verantwoordelijkheid. Op het moment dat je dus in de lucht of in de grond of in het water terecht te laten komen, dan zal die eigen verantwoordelijkheid ook getoetst gaan worden. En dat is ook de bedoeling van de aangifte. Dat we dus hopen dat het Openbaar Ministerie naast de vergunning, het vergunde, hè, want je hebt, het strafrecht is er om mensen te beschermen. Vergunningen, de overheid die ook. Vergunningen zijn er om mensen te beschermen. Je hebt geen vergunning nodig voor iets wat niet giftig is. Ja. In Nieuwsuur was oud-LTO-voorman Mark Kallon aangeschoven om te praten over het stukgelopen landbouwakkoord. LTO stapte uit onderhandelingen. Volgens Kallon stonden er enorm veel mooie afspraken in, maar zijn de onderhandelende partijen vastgelopen op de zogenoemde stoffenbalans. Wat niet goed uitgewerkt is, is een advies van Johan Remkes, de bemiddelaar. Mm-hmm. Dat noemen we de stoffenbalans. Dat betekent hoeveel spul haal je op je bedrijf, hoeveel voer je af en hoeveel verlies heb je. Dat verlies kun je belasten. Nou, dat principe wordt wel genoemd, maar dat wordt niet uitgewerkt. En dat is eigenlijk een hele grote gemiste kans, waarmee je heel veel ergernis weg had kunnen halen bij de boeren die tegen zijn. Dat is natuurlijk toch ook wel 30% van de boeren die echt fundamenteel tegen zijn. Ja, door het weglopen bij de onderhandelingen kan het voor de boeren nadeliger uitpakken. En mijn ervaring met onderhandelingen is, als je met een kabinet kunt onderhandelen, krijg je altijd meer dan dat je wegloopt en dat het aan de Tweede Kamer is. Hè? Het is niet ondenkbeeldig dat de Tweede Kamer volgende week zegt, nou, ze zijn weggelopen, wij trekken nu ons eigen plan en het wordt strenger. Dat en waar denkt u dan aan? Dan zou je strengere normen kunnen krijgen voor het aantal dieren per hectare. Het radioprogramma Het Misdaadbureau stond stil bij de Hells Angels. Verboden motorclub bestaat nog steeds in Nederland. Zo stellen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze spraken met 24 leden van de motorclub. En een van de conclusies is, volgens onderzoeker Sjoukje van Deuren, dat het aanpakken van de motorclubs het onderlinge verband sterker maakt. Een van de leden zei zelfs, nou zeker niet vanwege deze heksenjacht. Ik voel me juist heel erg gesterkt in het zijn van een Hells Angel. Dus die aanpak, die harde aanpak, zorgt juist ook voor de verbondenheid. Zeker, absoluut. Ze voelen zich echt steeds meer verbonden en ze voelen zich echt steeds meer een Hells Angel. Dus zeker voor die huidige leden zien we niet dat die aanpak ertoe leidt dat zij gaan stoppen. Hells Angels werden verboden omdat het een criminele organisatie zou zijn, maar daar vonden de onderzoekers geen bewijs voor. Maar in hoeverre wordt dat criminele gedrag waar leden zich schuldig aan maken echt aangestuurd vanuit de motorclub? Zien we daar een bepaalde coördinatie in terug? Nou, uit mijn proefschrift blijkt dat bij het overgrote deel van de strafbare feiten de motorclub als organisatie zijnde niet betrokken is. In die zin niet direct betrokken door het geven van opdrachten. Dat was gisteravond op Radio en TV. Vandaag staat toch wel dan in de kranten wie een nieuwe huisarts nodig heeft die moet goed zoeken, Dorald. Dat klopt. En dan heeft het niet direct te maken met personeelstekorten, maar bijna de helft van alle huisartsenpraktijken kan geen nieuwe patiënten aannemen vanwege ruimtegebrek in de praktijk. Blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsenvereniging waar de Telegraaf over schrijft. Praktijken zouden wel genoeg huisartsen en medisch personeel hebben om nieuwe patiënten aan te nemen, maar het gaat dus echt om die fysieke ruimte in de praktijk. Uitbreiding is vaak niet mogelijk. Dat komt dan weer door een groot tekort aan geschikte bouwlocaties en omdat nieuwbouw of renovatie te duur is. Soevereinen, dat zijn mensen die zichzelf buiten de maatschappij proberen te plaatsen en die zorgen voor een hoop gedoe voor overheidsinstanties en bedrijven. Daarover schrijft het AD op de voorpagina. Zo kreeg de Belastingdienst volgens de krant al duizenden brieven van soevereinen die niet willen betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau ziet dat steeds meer mensen hun boetes niet betalen, omdat ze zich geen onderdeel voelen van de maatschappij. En hoe groot die groep soevereinen is, is niet duidelijk. Vooral tijdens de coronapandemie kreeg de beweging veel nieuwe aanwas vanuit anti-overheidsactivisten. Dan zijn er grote zorgen over gewelddadige kinderen in Amsterdam-Zuidoost. De groepen zijn volgens het Parool in beeld gekomen door de dood van de 17-jarige Rofinho. Die werd vorig jaar voor zijn ouderlijk huis in Zuidoost doodgeschoten door een 16-jarige buurtgenoot. En die buurtgenoot werd deze week veroordeeld. Schietpartij is een tragisch dieptepunt in een vete tussen twee groepen. Jongeren waren bij de politie, hulpverleners, maar ook bij het stadsdeelbestuur niet of nauwelijks in beeld. En dat komt dan weer door een no-snitch-cultuur. Dat betekent dat praten met de politie als een grote zonde wordt gezien. En wie wordt de nieuwe baas van de NAVO? Die vraag houdt de westerse diplomatie volgens Trouw al een tijdje bezig. De Noor Jens Stoltenberg is sinds 2014 secretaris-generaal van het bondgenootschap. En het ziet er naar uit dat hij er opnieuw een jaar aan vastplakt. Zouden namelijk geen betere alternatieven zijn. Bovendien zou in oorlogstijd de NAVO intern gebaat zijn bij rust en eenheid. En daar staat Stoltenberg garant voor. Voor de NAVO-top in Litouwen op 11 en 12 juli moet de knoop zijn doorgehakt. En de naam van Rutte die werd genoemd, hè? Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Die lees ik hier niet. Nee, die staat hier niet bij. Heel veel oude kleding verdwijnt zomaar in de vuilnisbak en in de verbrandingsoven. Per 1 juli worden fabrikanten en winkels als C&A, Zalando, H&M en anderen verplicht om meer kleding in te zamelen en te recyclen. Grote opgave die ook gedragsverandering vereist van ons, van de consumenten. In elk geval komen er meer inzamelpunten om het makkelijker te maken. Verslaggever Jeroen Schutijzer die dook in de wereld van oude spijkerbroeken en oude schoenen. En dit is een kledingzaak in Utrecht. En gelijk bij de ingang staat een bak, hè? Oude kleding verdient beter. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang staat deze bak er al? Sinds september vorig jaar ongeveer. En hoe is de animo? Nou, best wel goed eigenlijk. We krijgen een hoop positieve reacties van klanten. Zowel de mensen die echt klant bij ons zijn, dus oude kleding, dan meenemen, als mensen die ons online vinden. Nou, eens even kijken wat erin ligt. Wat is dat? Een spijkerbroek? Ja, die spijkerbroek is afgelopen woensdag ingeleverd van de man. Die had de broek nog aan toen hij hier binnenkwam en die moest eigenlijk een nieuwe hebben. Die vraagt of hij de oude dan achter kan laten. Oh, oké. Er ligt nog een plastic zak in. Dit lijkt kleding die door iemand meegenomen van thuis is. Maar je mag ook je kast opruimen? Ja, zeker. Gewoon alle kleding is welkom hier. U heeft een mooie sokken en die krijgen de klanten dan? Ja, die krijgen ons cadeau als je de kleding levert. Udo Delfrouw, u spreekt namens grote ketens als H&M, Zeeman, C&A, Weekamp, Zalando. Ook bedrijfskleding valt er ook onder. Bij onze stichting zijn nu zo'n 400 bedrijven aangesloten, waarin we 70% van de markt al afdekken. En dan hebben we het vooral inderdaad over de namen die u net noemt. Hè, de grotere bedrijven, maar ook de grotere producenten die in Nederland kleding en textiel op de markt brengen. Zij kunnen het niet apart, die nieuwe regels, uitvoeren. Nee, dat is in de praktijk heel lastig. Want u moet zich voorstellen van alle artikelen die je verkoopt, moet je ook als ondernemer verplicht weer de helft inzamelen. En dat is individueel gewoon heel lastig. En daarom denken deze bedrijven dat we het beste collectief kunnen aanpakken om straks die doelen te halen. Ja, want er moet iets om, hè, in het hoofd. Ja, er moet inderdaad iets om. Het is natuurlijk echt wel een duurzame verplichting. Ja, ondernemers zijn vooral gewend te verkopen. Want wordt er veel kleding weggegooid? Ja, er wordt nu echt wel veel afval gecreëerd, veel kleding weggegooid. Gewoon in een vuilnisbak kieperen wij dat. Ja, dat is helaas nog steeds het geval. Hè. Was het maar zo dat alles netjes naar de inzamelpunten ging, maar er gaat nog steeds ontzettend veel kleding en textiel in, gewoon in de prullenbak. En dat wordt verbrand? En dat wordt verbrand. En dat levert dus schade voor milieu. Nou, er wordt weer een rolcontainer geleegd. Want hier komt heel veel kleding naartoe. We zijn hier in Deventer. Dit is ons sorteercentrum van het Leger des Heils. En hier sorteren wij de kleding uit die wij binnenkrijgen. Via verenigingen, via winkeliers waar we nu mee samenwerken. De straatcontainers. Dat wordt allemaal bekeken door mensen. Het gaat allemaal door de handen. Wij scheiden dus het textiel hier naar herdraagbaar textiel. Alles wat een tweede leven kan krijgen. En daarnaast hebben we een stroom van textiel die niet herdraagbaar is, waar we grondstoffen van kunnen maken. Maurits Tiethoff. Er is een nieuw initiatief gestart dat consumenten ook kunnen gaan inzamelen bij supermarkten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Ja, daar komen we voor de dagelijkse boodschappen. Dus dat is een hele makkelijke manier voor de consument om kleding te doneren. Wat verwacht u daarvan? Ja, we verwachten er veel van, want het is echt een nieuwe manier, een hele laagdrempelige manier van inzamelen. En een alternatief voor de container op straat. Uiteindelijk moeten we gewoon minder kopen. Ja, dat klopt. Ja. Uiteindelijk moeten we minder consumeren en moeten we zorgen dat kleding langer meegaat. En dat als we er zelf op uitgekeken zijn, dat het bijvoorbeeld gedragen gaat worden door iemand anders die er weer heel blij mee is. Ja, ja, tweedehands kleding kopen. Zit dat al een beetje in ons systeem? Nee, veel te weinig. Maar je ziet natuurlijk wel allemaal nieuwe initiatieven van grote winkelketens die tweedehands kleding gaan verkopen. Een jasje aantrekken wat ooit van iemand anders is geweest? Nou, het heeft nu heel erg het imago dat dat vies is, maar dat is het helemaal niet. En ik denk dat dat imago de komende periode gaat veranderen. In een hotel slaap je ook in een bed waar iemand anders al in geslapen heeft. En dat vinden we helemaal niet vies. Dus waarom zou een tweedehands jasje, wat misschien goed gewassen is, wel vies zijn? Het is van iemand anders geweest, maar dat betekent niet dat het vies is. Misschien is het ook wel een generatieding. Mijn dochters hebben daar bijvoorbeeld veel minder problemen mee. In elk geval moet in 2025 de helft van alle afgedankte textiel worden hergebruikt of gerecycled. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opvion.nl/meedenkers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 10 weken te zien. TheBodyguard.nl. NPO Radio 1. Dorot Megens is hier met de hoofdpunten van het nieuws. In de Russische stad Rostov aan de Don hebben gewapende troepen een hoofdkantoor van het Russische leger omsingeld. Wagnerbaas Prigozhin zegt dat zijn troepen alle militaire bases in die stad controleren. Eerder had hij wraak gezworen voor een Russische raketaanval op een legerkamp van Wagner. Russische militairen zouden in Sint-Petersburg een kantoor van de Wagnergroep zijn binnengevallen. In veel steden in Oekraïne is vannacht het luchtalarm afgegaan. In Kiev zijn volgens de burgemeester zeker 7 inwoners gewond geraakt toen een raket een woontoren raakte. Crypto-platform Binance mag geen diensten meer aanbieden in België. Dat heeft de financiële toezichthouder in België bepaald. Binance was actief in het land zonder vergunning. Het platform is de grootste cryptobeurs ter wereld. In Den Haag is een man in een geparkeerde auto doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Laakkwartier. De man werd vanaf een motor onder vuur genomen. Er is niemand opgepakt. Raymond Klaassen, goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Het was een broeierige nacht. Jazeker, en de temperatuur is nu alweer erg hoog, hoor. Het is zo rond de 17 graden op de meeste plaatsen. En er komt nog flink wat bij. Want we gaan uiteindelijk naar temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Veel zon daarbij ook, maar er zijn toch nog wel een paar details. Want in het noorden van het land, bijvoorbeeld op de Wadden, maar ook in Friesland en Groningen, kunnen er af en toe wolkenvelden voorbij schuiven. En het is ook niet helemaal uitgesloten dat er wat mist aan de kust van Zeeland gaat voorkomen. Want we zien wel wat mistvelden op zee momenteel. Verder in het land dus wel heel veel zon en die hoge temperaturen. En dat alles bij weinig wind. Ja, nou hoor ik mist en dan denk ik, dan zit er toch vocht in de lucht. Gaat er nog regen komen of blijft het gewoon zonnig de komende dagen? Nou, voorlopig, het weekeinde, ga ik er gewoon vanuit dat het overal droog blijft. Heel misschien dat er wat spetters uit die wolken dan in het noorden vallen, maar die kans is niet al te groot. Volgende week krijgen we wel weer te maken met wat buien. Maar voor het zover is, krijgen we zondag nog heel veel warmte, tropische warmte. In een groot deel van het land, nou in vrijwel heel het land, komt de temperatuur uit rond de 30 graden. In het zuidoosten ga ik zelfs uit van 31 of misschien wel 32 graden. Zo. Dus het is een zeer warme dag, dus morgen met heel veel zon. In de nacht van zondag op maandag kunnen er dan wel een paar buien overtrekken. En die buien gaan gepaard ook met koelere lucht. En dat betekent dat we vanaf maandag met minder warme lucht te maken hebben. Dan wordt het zo'n 21 tot 23 graden. En ik denk dat dat maxima zijn die we ook in de rest van de week gaan zien. Het is een verschil van 10 graden dan met zondag. Raymond Klaassen, dankjewel. Ster. Bezoek nu de Heilige Driehoek Biennale in het Brabantse Oosterhout. Laat je verrassen door bijzondere hedendaagse kunstwerken. Terwijl je dwaalt door lommerrijke tuinen en oude kloosters. Nog tot en met 16 juli. Bestel kaarten via h3hbiennale.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Goed, laat me even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat Concertgebouw binnenstappen voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders. Daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Goedemorgen, u wordt wakker met onrust in Rusland, waar het huurlingenleger Wagner zo ongeveer de hele stad Rostov heeft overgenomen en wacht, of eist eigenlijk, dat de minister van Defensie daar naartoe komt om met ze te praten. Nou, daar gaan we naar achter weer over verder praten met onze correspondent in Rusland. Bijvoorbeeld, eerst gaan we naar IJmuiden, Tata Steel. Meerdere actiegroepen, waaronder Greenpeace en Extinction Rebellion, die protesteren daar vandaag bij de staalfabriek. Ze willen dat de overheid wat doet tegen de schadelijke stoffen die het bedrijf uitstoot. En vannacht sliepen al meerdere demonstranten in tentjes bij het industriecomplex. Nou, dat lijkt dan dus op camping Tata. En daar is verslaggever Bo Heimessen. Kamperen, ja, sorry dat ik dat dan vraag. Maar hoe ziet dat eruit, kamperen onder de rook van Tata Steel? Nou, ik vond je analyse best wel goed hoor, Camping Tata. Het is een beetje een festivalterrein, zo ziet het eruit. Er staan hier tientallen tentjes, er hangen vlaggen van verschillende protestgroepen. Er staan dicties, er is een keuken, ook een informatietent voor alle juridische vragen. Wat mag wel, wat mag niet? Er komen meerdere acties, weten we wat er precies gaat gebeuren, willen ze nog niet helemaal kwijt. Het is hier opgezet in Beeldenpark, een zee van staal. Dat ligt precies tussen Wijk en Zee en Tata Steel. Dus ja, wij kijken uit op de bekende hoogovens. En ze verwachten hier honderden mensen vandaag. Naast mij staat Faiza Olaze. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf hier niet geslapen, hè? Ik heb hier net buiten geslapen. Oh, je hebt hier wel buiten geslapen? Ja, ik heb hier buiten geslapen. Hoe heb je het meegemaakt? Hoe was het? Toen ik hier gistermiddag aankwam, was de sfeer ontzettend goed. Er kwamen veel mensen aan. Het kamp werd opgebouwd. Mensen die hun tentjes opzetten. Maar ook mensen vanuit Wijk aan Zee die even komen koekeloeren. De burgemeester is langs geweest. De CEO van Tata Steel is langs geweest. Maar ook mensen die tegen jullie waren? Nou, er waren een aantal jongeren. Er was gisteravond een zeepkistenrace in Wijk aan Zee. En daar kwamen wat jongeren hier koekeloeren. Want dat is natuurlijk heel interessant. Maar die ook een beetje begonnen te stoken, inderdaad. Ja, de mensen die hier vannacht geslapen hebben zeiden dat het ook wel onrustig was. Dat ze veel geluiden hebben gehoord. Ik heb ze zojuist nog even gesproken. Ja, heel veel redenen vanwege de uitstoot. Vanwege de gezondheid voor de mensen die hier omheen wonen. Ik kom hier niet zelf vandaan, maar... Waar kom je vandaan? Ik kom uit Amersfoort. Ik ga vooral voor het milieu. En ik ga ook naar andere acties die met het klimaat te maken hebben. Dus dit is voor jou een van de acties. Waarom vind je dat Tata Steel zeg maar, op dit moment extra aangepakt moet worden? Want er is wel veel aandacht voor. Het probleem is bekend. Ja, er is geen tijd meer. De tijd is op. Hoe heb je hier geslapen? Heerlijk. Ja. Heerlijk, ja? Ja, ik hoor van anderen ook wel dat ze veel geluiden hoorden. Ja, het was wel onrustig, maar uiteindelijk heb ik echt lekker geslapen. Ja. Met welk idee ben je hier vandaag? Ja, ik ben boos. Boos en ook bang. Bang voor de toekomst. Maar ik ben hier niet alleen voor mezelf. Ik ben hier voor iedereen die hier in de buurt woont. Daarom ben ik hier. Waarom ben je hier vandaag? Voor het klimaat. Tata Steel is toch wel de meest vervuilende bedrijf van Nederland. En ben je vandaag alleen hier of ben je ook bij meerdere acties? Dit is mijn eerste actie. Ja, waarom vandaag? Waarom dacht je nu moet ik erbij zijn? Nou, ik wou eigenlijk eerst bij de A12 locatie, maar toen had ik al andere plannen staan in mijn agenda. Zo belangrijk was het ook weer niet. Nou ja, ik had al een afspraak staan die al 6 maanden stond. En dat afzeggen was toch een beetje lullig om dat te doen. Dus nu heb ik tijd en ga ik het doen. En het lijkt me ook een goede eerste actie. Een beetje een kamp hebben van tevoren. Gezellig. En dan straks de actie in. Ja, gezellig, hè? Dat is ook een beetje het gevoel wat mij bekruipt. Als ik hier zo aankom, jullie zitten lekker. Ik krijg toch een beetje het Lowlands gevoel. Maar het is een hele serieuze boodschap die jullie brengen. Hoe verenigen jullie dat met elkaar? Ja, ik denk dat het ook naast elkaar kan bestaan. Dat het ook belangrijk is dat we die solidariteit met z'n allen voelen. En dat dat vooral ook gisteravond heel erg aanwezig was. En dat je dan ook meer op elkaar kan bouwen in een toch wel stressvolle, licht risicovolle actie, zeg maar. Ja, een risicovolle actie die dus vandaag gaat plaatsvinden, Faiza. Wat zijn jullie eisen? Wij eisen dat Tata Steel per direct de ziekmakende onderdelen van de fabriek sluit. Er zijn een aantal zeer verouderde installaties die tientallen jaren oud zijn, die ontzettend veel vervuiling veroorzaken en ook heel veel kankerverwekkende stoffen uitstoten. En die moeten gewoon per direct dicht. Gaan jullie vandaag ook terrein betreden? Want de burgemeester heeft dat verboden. Dat kan ik niet precies zeggen. Anders gaat het natuurlijk niet lukken om de actie te doen. We gaan om het terrein heen, misschien wel op het terrein op. Dat gaat de komende paar uur duidelijk worden. Ja, heel veel succes vandaag bij jullie actie. Dank je wel. Dat was Bo Heijmessen. Vanaf camping Tata gaan we een klein stukje verderop naar het hoofdkwartier. Of in elk geval eens kijken hoe ze daar gereageerd hebben op die eisen om bijvoorbeeld al die ziekmakende, verouderde onderdelen te sluiten. Economieverslaggever Rob Koster. We hoorden die eisen van de demonstranten. Hoe kijkt Tata daarnaar? Ja, Tata maakt zich zorgen. Stopt ook op dit moment vrij veel geld in het verminderen van die overlast. Maar tegelijkertijd krijgen ze de ene boete na de andere van meer dan 100.000 euro van de Omgevingsdienst van de provincie Noord-Holland, omdat het toch niet genoeg is. Het zijn inderdaad verouderde fabrieken. En die fabrieken hebben ze nog een tijdje nodig. Het gaat met name om de kooksgasfabrieken van kolen, zeg maar, het product maken wat uiteindelijk de hoogovens in gaat. Dat levert zoveel overlast op, maar daar kunnen ze op korte termijn niet helemaal vanaf, zeggen ze zelf. Nee, ik lees dat dat nog wel tientallen jaren kan gaan duren. Ja, wat Tata tot 2 jaar geleden van plan was, was voorlopig nog op kolen blijven stoken en daarmee dus ook heel veel CO2 uitstoten, die vervolgens afvangen en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. 2 jaar geleden zijn ze als een blad aan de boom gedraaid en hebben aangekondigd dat ze over willen op waterstof. Ja. Dat betekent een volledig nieuwe fabriek, een volledig nieuwe installatie. En dat betekent ook vele miljarden aan investeringen. Nou, daar zijn ze nu druk over in gesprek met de overheid, want de overheid zou daar een flink deel aan bij moeten betalen. Tot die tijd zijn ze nog steeds afhankelijk van die kolen en dus ook van die kooksgasfabrieken. En dus zal er waarschijnlijk ook als die plannen doorgaan, wat nog niet helemaal zeker is, maar ook als die plannen doorgaan, zal er nog zeker 10 jaar overlast blijven voor de directe omgeving, is de verwachting. En die gesprekken met de overheid over het meebetalen aan die vergroening, de vervanging van die vervuilende installaties, waarom zou de overheid daar aan meebetalen? Waarom zouden wij daar dus als belastingbetaler aan mee willen betalen? Nou, minister Adriaanse van Economische Zaken is in gesprek met niet alleen Tata, maar ook allerlei andere grote bedrijven in Nederland om te kijken hoe we die bedrijven klaar kunnen maken voor de toekomst. In het kader van de energietransitie, die bedrijven moeten af van kolen, zoals Tata, maar ook in heel veel gevallen af van het gas. Dat betekent een complete vernieuwing van productieprocessen. Dat gaat heel veel geld kosten. En Nederland wil natuurlijk ook aan het einde van die energietransitie nog wel wat industrie en werkgelegenheid overhouden. Dus daar is geld voor beschikbaar. Tata is een van de kandidaten. Maar wat wel heel ingewikkeld is, is dat de overheid het natuurlijk moeilijk kan verkopen, hè, bij de komende verkiezingen, dat zij miljarden investeren in de staalindustrie en in het behoud van de staalindustrie voor Nederland. Ook een van de redenen om niet afhankelijk te zijn van het buitenland was direct na de Eerste Wereldoorlog om koninklijke hoogovens op te richten. Hè. En nou, dat argument geldt nog steeds een beetje, dat we graag zelf staal willen kunnen maken en niet afhankelijk zijn van het buitenland. Maar ja, dat wordt, zoals gezegd, een beetje ingewikkeld als je tegelijkertijd de boodschap moet verkopen aan de bevolking dat nog 10 jaar lang zij last hebben van neerdalend stof wat mogelijk kankerverwekkend is en wat neerdaalt op kozijnen, auto's en kinderspeelplaatsen. Rob Koster van de Economieredactie, dankjewel. Tot 8:30, het NOS Radio 1-journaal. Jemen is het land met de meeste mijnen ter wereld. Sinds het wapengeweld er is afgenomen, is het ietsje veiliger geworden. Mensen durven weer naar buiten, maar daardoor stijgt dus het aantal slachtoffers door landmijnen enorm. Er is nauwelijks geld en dus ook niet om de onontplofte explosieven op te ruimen. Een van de steden die bezaaid is met die onontplofte landmijnen is Taiz. En daar was correspondent Daisy Moore. Ze nam er een kijkje bij een kliniek waar protheses voor slachtoffers van die mijnen worden gemaakt. Een hele grote hal waar gipsen beentjes worden gemaakt. Deze is echt heel klein. Een van de weinige plekken in Thais waar protheses worden gemaakt. Protheses voor al die mensen hier in Jemen die een ledemaat zijn verloren. Er gaat gips in een emmer. Er wordt geschuurd. Wordt heel secuur gekeken. Maar wat verdrietig om te zien dat heel veel van de protheses die ze hier maken zo klein zijn. Kindermaatjes. Kinderen die gewond zijn geraakt in de oorlog. Kinderen die op een landmijn zijn gestapt. En dit zijn hele basic protheses. Niks bijzonders. Maar kunnen wel het leven van slachtoffers veranderen. Haidalalwalat, hè? Ezrië, heel klein maatje. Masboud? Wanneer? Een jongen van 23 die hier werkt, die zegt... Zelf was ik ook een van deze kinderen. Dat had mij ook kunnen overkomen. En daarom was het mijn droom om hier te werken. Om de kinderen van Jemen te kunnen helpen. Om ze op zijn minst een arm of een been te geven. Met een klein voetje loopt hij de zaal uit. En hier een wachtkamer vol kinderen die ledematen missen. Aboud heeft geen been meer. Malik van 15 heeft geen arm meer. Er zit een jongetje van 11 die een been en een arm is kwijtgeraakt. De een na de ander die hier een prothese nodig heeft. En daar loopt eentje buiten te oefenen met een arts om weer te kunnen lopen. Sommigen zijn geraakt door landmijnen, anderen hebben een raket op hun huis gekregen. Oh, nu komt er een man die twee benen heeft verloren op de rug van iemand anders. Marhaba, hij heeft twee benen verloren en wordt hier op een krukje gezet. Want hier in de wachtkamer zijn het echt vooral kinderen die een prothese nodig hebben. En ze vertellen, ze kunnen hier de hoeveelheid nieuwe patiënten echt nauwelijks aan. Daar staat de 12-jarige Shaima rek- en strekoefeningen te doen. Van haar been is nog maar een stompje over. Ze stapte tijdens het spelen op een mijn en werd een dag later in het ziekenhuis wakker zonder been. Mijn beste vriendin verloor twee armen en mijn andere vriend twee benen, een arm en zijn oog, vertelt ze. Ze heeft hier in het centrum een prothese gekregen. En hoewel het allemaal niet echt lekker zit, want dat zie je als ze loopt, gaat ze wel naar school. En ze doet heel erg haar best, want ze wil later advocaat worden. Ik zie hoe kinderen in Jemen dagelijks lijden, zegt ze. Ik wil die kinderen verdedigen, zodat ze niet meer lijden en een mooi leven kunnen hebben. Want wat hebben wij als kinderen misdaan? Een reportage was dat van correspondent Daisy Moore. Ja, de globetrotter Justin Kluivert. Waar heeft hij nog niet gevoetbald en hij was op zoek door naar een nieuwe club. En dat is gelukt. De aanvaller voegt een nieuwe competitie toe aan zijn cv. Kluivert speelde al in Nederland, Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje. En nu gaat hij bij het Engelse Bournemouth aan de slag. Die club vroeg Kluivert bij zijn presentatie of hij een boodschap had voor de fans. My message to them is that we will need all the fans this year. And we will give our 100%. We need your 100% also. And we can't wait. We're going to make a great season. And I'm ready. I will give my all. And we will go for it. Justin Kluivert zegt dat de club alle fans nodig heeft en dat ze alles moeten geven. Net zoals hij en zijn teamgenoten alles zullen geven. En dat het dan een geweldig seizoen zal worden, zegt hij. Oud-trainer Foppe de Haan wordt maandag 80. Maar dat betekent niet dat hij het rustig aan gaat doen. 80 alweer? Ja, 80. Maandag, hè. Ja. Zegt hij in een interview met het AD. Zijn agenda zit zelfs voller dan ooit. Zo is hij nog volop aan het werk voor het Foppenfonds, waarmee hij zich inzet voor mensen met een beperking. Daarnaast denkt hij mee over het vrouwenvoetbal en hij geeft clinics en trainingen. Hij probeert nieuwsgierig te blijven en elke dag te leren. Op die manier houdt hij zijn wereld naar eigen zeggen zo groot mogelijk. Ja, dit is geen definitie van geraniums op deze manier. Nee hoor, nee, zeker niet. Het wordt alleen maar meer. De TT in Assen die is gisteren begonnen. Dat is natuurlijk een sportevenement, maar voor een deel van de bezoekers lijkt het vooral een drinkevenement. Ze zijn met name op de camping te vinden. We vertrekken thuis. Het 2400 blikken en dat is net niet genoeg. En die stem van u, is die altijd zo of heeft u al een wild nachtje gehad? Hoezo? Wat is er mis met mijn stem? Is dat... Beetje hees? Nee. Altijd zo? Moet zo. Ja, dan even de vraag of die man uiteindelijk naar het circuit gaat. Dat kan hij vandaag voor de kwalificaties en ik kan ook morgen, want dan zijn de races in Assen. Dorad, dankjewel. Inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny facts. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hits. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Lost Inside My Head van Gold Kimono. Gisteren was de première van Circus Vakland. Een speciale circusvoorstelling is dat, die deze zomer 24 keer wordt gespeeld in dorpen in Noord-Groningse gemeentes, zoals het Hoge Land. Doel is niet alleen een gratis uitje voor de bewoners, maar ook om de bezoekers na te laten denken over de vraag: hoe zou je je nog verder willen ontwikkelen? Nou, aparte combinatie dus. En verslaggever Vincent van Rijn die ging de tent in. Zo'n 100 mensen zitten in de geel-rode circustent op het Kerkplein in Uithuizen. De voorstelling gaat over een circus-echtpaar op leeftijd. Ja, dames en heren, maar vandaag zal hij hier speciaal voor u plaatsnemen op dat vlijmscherpe spijkerbed. Schat, ik doe dat niet meer. Ik ben met pensioen, ja. Daarbij... waarin geworsteld daarbij wordt met de vraag: gaan we nog iets nieuws doen in ons leven? Maar mijn eigen denkers hopen dat ook de bezoekers over die vraag gaan nadenken, vertelt organisator Frans Huizen. Je ziet hier toch een vergrijsd gebied. maar ook met heel veel kansen. En we willen iedereen meenemen in die kansen. Dus het gaat erom dat we naar de mensen toe gaan. Want er zijn zoveel organisaties en instanties die mensen willen helpen, om het zo maar te zeggen. Maar het moet wel altijd in hun pulletje passen. En wij hebben gezegd, we draaien het om. We gaan gewoon naar de mensen toe met een leuke show. En we vragen ze van, joh, wat is voor jou belangrijk? Wil je nog iets leren, ontwikkelen? Wil je iets bijdragen aan de samenleving? Nou, wat dan ook. Maar is dan toch niet stiekem, zeker voor de gemeente, het doel, nou, bijvoorbeeld mensen die geen baan hebben, dat ze wel een baan krijgen? Nou ja, dat gaat niet eens stiekem. Ik bedoel, nogmaals, als je aansluit bij de leefwereld van mensen en dus niet de systeemwereld van wat organisaties willen, dan bereik je volgens mij toch het doel. Want als mensen iets willen in de zin van werk of, weet je, die drie banen, zouden ze graag één willen. En wij zouden daar op enige wijze kunnen ondersteunen. Of ze hebben een droom om een eigen bedrijf te beginnen of wat dan ook. Hoef je hier niet naar een ander loket, maar kan je gewoon een gesprek over voeren. Na de voorstelling is de bedoeling dat de bezoekers samenkomen in een tweede tent. Daarin staan bedrijven en verenigingen uit Uithuizen, zoals het aannemersbedrijf van Bertil Sietsema. U staat hier met een hamer. Ja, het is een aanbeelding met een spijker erop. En mensen kunnen daar de spijker op de kop slaan. En het idee is een beetje om dat ze gewoon spijkers gaan slaan. En wie er zo snel mogelijk een spijker in kan slaan, dan, die heeft gewonnen. Dus dat is het idee. En om met elkaar in gesprek te komen over leren, toekomst. En die hebben ze bij ons, hebben ze die. De meeste bezoekers hebben genoten van de voorstelling. Maar veel animo voor cursussen of werkopleidingsplekken is er op het eerste gezicht nog niet. Nee, daar doen we niet aan mee meer hoor. Geen cursussen meer. Nee. Er zijn hier allemaal mensen nou, die cursussen aanprijzen, opleidingen, andere banen. Nee, nee. Gewoon voor de kinderen naar het circus. Ja. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Omdat ik gewoon heel benieuwd ben wat ze ons brengen. Nou, staan we nu in een tent waarbij er ook wordt gesproken over cursussen, eventueel opleidingen, banen zelfs. Is dat nog iets voor u? Nou ja, wij zijn in de leeftijd van 70 plus, dus dat is meer iets voor de jongeren. Maar een hele leuke cursus, bijvoorbeeld een kookcursus voor mannen, nou, daar zou misschien hier de wederhelft. Ah, ik ken niet koken, dus zou. Hij kan nog geen pan water koken. Oh, nou, dat ken ik wel, hè. Organisator Frans Huizen, ik heb met veel mensen gesproken. Ze komen wel vooral voor de voorstelling. Vindt u dat eigenlijk erg? Nee, helemaal niet. Nee, weet je, die voorstelling gaat ook ergens over. Die gaat over een circusfamilie die een beetje aan lage wal geraakt is. Die mensen vinden zichzelf ook opnieuw uit. En dat hebben we allemaal in ons leven. Wat voor niveau, maakt niet uit. Je komt altijd een keertje op je hobbel waar je overheen hebt te gaan. Ja, dat, nou, weet je, daar willen we voor openstaan. Dus of nou 1 of 10 mensen zich inschrijven voor een cursus of voor een stage, maakt u eigenlijk niet uit? Nee, absoluut niet. En ze hoeven zich ook hier helemaal niet in te schrijven. Het is zeg maar, ja, je plant een zaadje. Je gaat kijken wat daaruit komt. Dames en heren, circus. Ja. En nou, we hopen dat onze verslaggever Vincent van Rijn niet op zoek gaat naar een andere bestemming in het leven. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Maaike Meijer onderzocht mannelijkheid in literatuur en film en man zijn blijkt een risico. Statistisch gezien plegen mannen heel veel geweld en ook veel seksueel geweld. Ze schreef het boek Radeloze Helden. Waarom staan er zo vaak kinderen op foto's van katholieke missionarissen in West-Papua? Dat vraagt historica Marleen Rijgold zich af. Er zit gewoon een hele sterke machtsverhouding in tussen die missionarissen en de gefotografeerde kinderen. Natuurlijk Kees Boonman over de politiek en Jeroen Vullings duikt in de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind, een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Tijd voor een carrière stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie.

De weersverwachting. Het wordt een zonnige dag. Al is in het noordoosten er wat bewolking met een kleine kans op een bui. 24 tot 28 graden vandaag. En ook vanavond en vannacht helder en dan blijft het droog. En morgen weer veel zon en dan 25 tot 32 graden. Is dat die aan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Geloof niet langer in cryptosprookjes en allerlei aanbiedingen. Beleg in je eigen financiële toekomst. In echte bedrijven, in echt rendement. Samen met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft nu voor ieder nieuw lid beleggingsgarantie. En dat betekent investeren tot €1000 zonder risico. Want heb je na 5 jaar verlies, dan betaalt de VEB je dit terug. Word ook lid op veb.net. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. Het hoogtepunt van het Inca-rijk strekte zich wat uit van Chili tot aan Ecuador. Een immens rijk waar misschien wel 8 miljoen mensen leefden. In Ondersteboven van de Amerika's komt Waldemar Torenstra aan in Peru. Vanavond om 21:30 bij BNN Vara op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Gaan we meteen maar even door naar Moskou, want daar gebeurt van alles. En Geert Groot-Koerkamp is met ons aan het kijken naar de Russische televisie, want we verwachten een toespraak van president Poetin. Is die al begonnen? Die is al niet begonnen. Er is nu allerlei reclame aan de gang, dus het kan zomaar ieder moment beginnen. Maar we hebben geen enkele indicatie wanneer precies. Nee, er is veel aan de hand. We hadden het daar het vorige uur al over. Kan je een korte samenvatting geven van wat we nu weten wat er aan de hand is? Nou, zeker weten we dat Yevgeny Prigozhin, het hoofd van die huurlingengroep Wagner, dat hij in Rostov aan de Don is, een grote stad van meer dan 1 miljoen mensen in het zuiden van Rusland. Daar hebben hij en zijn mannen het lokale hoofdkwartier van het Russische leger bezet. En daar zijn ook beelden van. Daar praat hij met onder meer een onderminister van Defensie. Zit hij mee op het bankje. Er ook een hoge official van de Russische militaire inlichtingendienst. Die zit aan de andere kant van hem. Die vragen hem van, we willen graag dat u uw troepen terugtrekt. Maar hij zegt van, daar is geen sprake van. Wij willen minister van Defensie Shoigu en het hoofd van de generale staf Gerasimov. En als we die niet krijgen, dan gaan we naar Moskou. En in Moskou en ook andere Russische regio's tussen Rostov en Moskou, daar is veel beweging van militair materieel. Er zijn net berichten, net een paar minuten geleden is aangekondigd dat in Moskou en ook enkele andere regio's dat daar een regime, een anti-terreurregime is afgekondigd om de dreiging in het hoofd te kunnen bieden. Nou, dat is het heel in het kort. Ja, heb je al kans gehad om geluiden uit Moskou te horen? Ik bedoel, mensen worden daarmee wakker met deze ontwikkelingen. Hoe wordt daarop gereageerd? Je ziet eigenlijk in Moskou en eigenlijk overal dat mensen worden wakker met het nieuws. Volgen natuurlijk het nieuws, proberen daar chocola van te maken. Het is allemaal nogal verwarrend soms en tegenstrijdig. Je ziet het ook aan de reactie van de mensen in Rostov zelf, die de straat op gaan om te kijken van wat gebeurt er. Mensen die registreren dat er allerlei bewegingen zijn van militair materieel en van militairen, van wie ze niet altijd weten wie dat zijn. Of dat mensen zijn van het reguliere leger, politie, nationale garde of de Wagnergroep. Dus er is veel onduidelijkheid onder mensen. Dat is het meest essentiële. Iedereen probeert er chocola van te maken. Wij ook. Op het moment dat je Poetin hebt horen spreken, dan spreek ik je natuurlijk graag weer. Maar dat chocola maken, wat betekent het bijvoorbeeld voor de situatie in Oekraïne? Ga ik over praten met Mart de Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Eerst eventjes over die Wagner-groep die zou zijn aangevallen door de eigen Russische troepen. U heeft dat natuurlijk ook gehoord. Is dat aannemelijk dat er zoiets gebeurd zou zijn? Nou, het is natuurlijk wel heel opmerkelijk dat überhaupt dat verhaal al in de wereld komt. En ook als je de beelden ziet, dan is het best wel apart. Want waarom zou je je eigen troepen gaan aanvallen? Mensen die voor jou hebben gevochten. Dus moeilijk te verifiëren, maar het past wel in een tendens dat we zien dat Wagner zich aan het afkeren is van de Russen. Dus het zou zeker mogelijk zijn. En als het echt waar is, is wel een bizarre ontwikkeling in deze oorlog. Ja, want die Wagner-groep die kennen we bijvoorbeeld rondom de strijd om Bakhmut, waar zij eigenlijk die stad op Oekraïne veroverd hebben. Stel nou dat zij de pijlen meer intern gaan richten nu, of daar het conflict met het ministerie van Defensie gaan uitvechten. Wat betekent dat voor de situatie in Oekraïne? Nou ja, militair gezien waren ze in rusten, hè, waren ze in een herstelfase nadat ze weg waren gehaald uit Bakhmut. Maar als je geen eenheid hebt in de leiding, sterker nog, als je elkaar aan het bevechten bent, dan is dat natuurlijk tactisch militair gezien op korte termijn heel erg slecht voor het defensief van de Russen. Ja. Maar op lange termijn, en als je zegt wat hij zegt over het begin van de oorlog en de verliezen die worden geleden, gaat natuurlijk ook wel een impact hebben, mogelijk, op de steun van de Russische bevolking aan deze oorlog. Dus het heeft ook wel degelijk een strategisch effect, los van een korte termijn militair tactisch effect. Maar een op lange termijn de steun voor de oorlog, wat bedoelt u daarmee? Gaat die afnemen of toenemen hierdoor? Ja, die gaat dan afnemen, want mensen weten dat niet NATO-dreiging was, maar dat het initiatief van Poetin is geweest. Althans, dat zegt dan ook. Dan wordt het natuurlijk anders, zeker gezien de verliezen die worden geleden. Want je praat echt over, als je praat over doden en gewonden, over honderdduizenden verliezen aan de Russische kant. Ook aan de Oekraïnse kant trouwens. Dus dat is een oorlog die niet onopgemerkt kan blijven als je ergens woont. En er komen jongens terug in lijkzakken. Maar dat betekent als het doel van die oorlog ook nog eens een keer anders is dan dat jij dacht dat het was. Ja, dan gaat het invloed hebben op de steun van de bevolking. Ja, maar wat ik dan toch niet snap, en u volgt Prigozhin natuurlijk ook al noodgedwongen een tijdje. Hij heeft ook al gezegd van Rusland moet alles inzetten om delen van Oekraïne die wij nu als Rusland beschouwen, om die te verdedigen. Dus dan tegelijkertijd nu die beweging waarvan u zegt op middellange en lange termijn berokkent dat Rusland schade. Hoe rijm je dat dan? Het zou kunnen zijn dat hij denkt dat deze oorlog niet de goede kant op gaat en dat hij daarop anticipeert. En dat hij denkt, laat ik mij distancieren van de Russische leiding zoals die nu is. En zeggen dat eigenlijk deze oorlog alleen maar gewonnen kan worden als je alle middelen gebruikt als Rusland om alsnog deze oorlog te kunnen winnen. Dus zo positioneert je eigenlijk voor de toekomst voor een oorlog die nu niet goed gaat. Ja. Hey, we hebben het al over een aantal mogelijke effecten gehad van wat Prigozhin met zijn Wagnergroep nu doet. Wat doet dit met de moraal van het Russisch leger? Want we hebben dus ook die berichten dat hij in Rostov gezellig aan het praten is met generaals van het leger, maar geen berichten van onderlinge strijd. Ja, maar gezellig praten is wel heel apart hoor, want Prigozhin is... Ja, dat is mijn interpretatie hoor. Die moeten we voor mijn rekening laten. Twee generaals niet. Dus dat is niet normaal natuurlijk. Dat jij mensen daar neerzet. Omringd door gewapende soldaten. Die jou duidelijk lopen te beveiligen. En ook nog eens keer eist dat Gerasimov daarheen komt. En Shoigu daarheen komt. Ja, dat is echt... dat duidt enkel maar op een hele diepe kloof tussen het bestaande Russische leger en Prigozhin. En dat is nu echt aan het escaleren. Ja. En moeilijk in te schatten. Dank desondanks dat u deze eerste gedachte met ons wilde delen. Marten Kruijf. Dan gaan we verder naar Hubert Smeets, Rusland-deskundige, die waarschijnlijk ook naar televisieschermen zit te kijken en volgens mij, Hubert, dan inderdaad Poetin daarop nog niet gezien heeft. Nee, ik heb hem nog niet gezien. Hij wordt aangekondigd. En ondertussen meldt het journaal in Moskou dat... dat zei Geert Groot al, dat er een antiterroristisch regime nu in Moskou geldt. En daar wordt ook melding gemaakt van her en der militaire voertuigen op strategische plekken in Moskou. Ja. Daar heb ik het over. Hè. Dan hebben we het over het centrum van de macht in Rusland. En het feit dat Poetin nu gaat spreken tot het volk, dat is eigenlijk al een krankzinnige nederlaag. De man die altijd verdeel en heers gespeeld heeft, die altijd mensen tegen elkaar heeft uitgespeeld, de man die altijd als een arbiter boven de partijen de rust garandeerde voor de gewone Russische bevolking, wordt nu door een voormalige chef-kok van een fastfoodketen, want dat is Prigozhin, uitgedaagd om op zaterdagmorgen, de dag van de jeugd in Rusland, het volk toe te spreken. Ja. Dat alleen al is een ongelofelijke vernedering. Tja, als je het zo stelt inderdaad. Maar we weten natuurlijk niet wat Poetin op dit moment doet en denkt en wat hij zo meteen gaat zeggen. Maar kan hij dit nog ombuigen, in zijn voordeel laten werken? Dat zal hij moeten. Hij zal het echt binnen, denk ik. Ja, ik zou zeggen, maandag moet Prigozhin of gevangen zijn of morgen dood. En dan zou hij inderdaad het naar zijn voordeel kunnen toetrekken. Een beetje zoals Erdogan dat gedaan heeft in Turkije een aantal jaren geleden, met die staatsgreep die toen in Istanbul werd gepleegd. Die heeft hij ook naar zich toe getrokken. Die heeft hij gebruikt, die mislukte staatsgreep, als een instrument, als een argument om schoon schip te maken, de laatste oppositie op te ruimen in Rusland. In Turkije. Ja, nee, precies. In Turkije. Dat zou in principe kunnen. Er waren ook gisteren al snelle analisten die daarnaar verwezen. Maar het is ook denkbaar dat we hier te maken hebben met een langzame afbrokkeling van het systeem. Want laten we wel wezen, Marten Kruijf zei het ook al, Prigozhin heeft niet alleen Shoigu en Gerasimov, commandant der strijdkrachten, op de korrel. Hij heeft ook gezegd dat de hele oorlog op verkeerde gronden wordt gevoerd. Ja. En dat gaat natuurlijk wat verder dan alleen maar een wisseling van de wacht binnen de krijgsmacht. De grap is, hij heeft natuurlijk een soort geloofwaardigheid, street credibility in het Engels, door wat hij bereikt heeft in Oekraïne. Andere delen van de wereld trouwens ook. Vraag niet hoe, maar dat heeft hij bereikt. Ook onder Russische militaire bloggers zie je die geloofwaardigheid. Maar kan hij ook dingen laten omslaan? Dat hij bijvoorbeeld meer steun krijgt hierdoor? Je hebt het nu over de Prigozhin. Dat zou kunnen. Het zou kunnen, en dat weten we niet, zeker niet pratend vanuit Nederland, dat Prigozhin de vooruitgeschoven post is van een grotere groep die ontevreden zijn over de koers, en maar die wel het regime als zodanig in stand willen houden. Het Poetin-regime bedoel ik. Mm-hmm. Dat zou kunnen. En dan zou deze muiterij, zoals die nu genoemd wordt, voorbode kunnen zijn voor een paleiscoup te beginnen binnen de Russische krijgsmacht. En wat zijn dan de dingen waar we de komende uren, dagen op moeten letten? Wat gaat ons vertellen welke kant dat opgaat? Nou, we moeten eerst natuurlijk luisteren naar de toespraak van Poetin. Vervolgens denk ik dat het van belang is om te weten wat er in Rostov gebeurt. Kan hij daar met zijn gemaskerde mannen blijven rondlopen? Zoals hij heeft laten zien in dat gesprek met een grote hoge generaal en een man van de militaire inlichtingendienst. Babbelend met een kopje thee op een bankje. Wordt Rostov gepacificeerd door het Russische leger? Daar moeten we naar gaan kijken. We moeten gaan kijken ook naar de vraag, als Rostov niet gepacificeerd wordt door het Russische leger of door de geheime dienst FSB, die speciale troepen heeft voor dit soort operaties, Wimpel en Alpha heten die, moeten we kijken of, als dat niet gebeurt, hij in staat is, Prigozhin, om zijn mars voor de gerechtvaardigdheid naar Moskou te beginnen. En bijvoorbeeld of hij in staat is om de stad Voronezh op weg naar Moskou te bereiken. Als het allemaal niet het geval is, wordt de muiterij neergeslagen. Dan hebben we iets meer tijd en iets meer rust. En dan moeten we gaan kijken of dit effect heeft op bijvoorbeeld de troepen in Oekraïne. Want er zijn al berichten dat er ook legereenheden, bezettingsmacht in Oekraïne zich solidair heeft verklaard met Prigozhin. Wat de omvang van die legereenheden zijn, durf ik niet te zeggen. Maar dat die aangekondigd hebben, wij gaan terug naar Rostov om Prigozhin te helpen. En dat zou direct effect hebben op het front in en de bezettingstroepen in Oekraïne. De gevolgen zijn groot. Er gebeurt veel op dit moment. De eerste stap waar we in elk geval op gaan letten is de toespraak van president Poetin. Die is, voor zover ik het hier op verschillende schermen kan zien, nog steeds niet begonnen. Hubert Smeets, dank voor je eerste analyse. Ja, iets heel anders dan nu. De meeste Nederlanders die iets willen doen met de oorlog in Oekraïne doneren geld voor humanitaire hulp. Maar er zijn ook Nederlanders, Dorot, die verder gaan. Inderdaad. Volgens het AD is er een groep Nederlanders die het Oekraïense leger direct steunt. Dat doen ze door kogelvrije vesten, drones, nachtkijkers of een satelliettelefoon te kopen. Kees van Aert uit Hilvarenbeek is zo iemand. Toen de oorlog vorig jaar begon, was het voor hem al snel duidelijk dat hij iets wilde doen. Voor het Vreemdelingenlegioen vond hij zichzelf te oud. En ook wilde hij niet alleen slachtoffers helpen. Samen met een Oekraïense buurvrouw koopt hij daarom beschermende kleding en slaapzakken voor soldaten. Sinds het zo zonnig is in het land zijn er al 8 zwemmers verdronken. 3 van hen hadden een niet-westerse achtergrond. COA waarschuwt asielzoekers al jaren voor de gevaren van zwemmen. De Volkskrant schrijft dat in het Erika Terpstra-bad in Nijmegen speciale zwemlessen voor migranten worden aangeboden. Tot grote schrik van de zweminstructeur vertellen 2 Syrische tieners dat ze vaak zwemmen bij het Waalstrandje of in het meer bij Wiegen. Hij vindt dat de jongens die nu bezig zijn met diploma A zichzelf overschatten. En dat is precies het probleem waar we het hier over hebben, aldus de zweminstructeur. Werknemers die met de fiets of met de trein naar het werk komen zijn een dief van hun eigen portemonnee, dat schrijft het AD. Uit onderzoek van vakbond CNV onder eigen leden blijkt dat 2 op de 3 werknemers geen vergoeding voor de fiets krijgen. Daarnaast moet 1/3 van de mensen die met het openbaar vervoer reist geld bijleggen. En dat is volgens de vakbond een gemiste kans. Werkgevers zeggen dat bedrijven wel willen, maar niet altijd de financiële ruimte hebben om het fietsen te stimuleren. En bovendien is de vergoeding voor woon- en werkverkeer erg ingewikkeld. Stel je voor dat je woon-werkverkeer hebt via een veerdienst. Want daar gaan we het over hebben. De veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog die worden net voor de start van het hoogseizoen flink ingeperkt. Want door het dichtslippen van de vaargeulen is de situatie volgens de rederijen onveilig. Staatssecretaris Viviane Heijnen, zus van Infrastructuur en Waterstaat, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze daar begrip voor heeft, omdat veiligheid boven alles gaat. Intussen laat ze wel de mogelijke oplossingen voor het probleem onderzoeken. Problemen dus. Leo Pieter Stoel, burgemeester van Ameland. Dan die onveiligheid waarover gesproken wordt van die vaargeulen. Hoe onveilig is het volgens u om te varen naar Ameland? Wij horen de mensen van Wagenborg vertellen dat de rederij boten aan de grond lopen. Zeker bij laagtij en oostenwind kan de vaargeul erg ondiep zijn. En dan is het moeilijk varen voor de boten. Ja. En daardoor beperken ze dus die dienstregeling. Gaat komende dinsdag gebeuren. Wat betekent dat voor de mensen op Ameland? Ja, wij zijn er erg verbaasd over. Want die ondiepte van de vaargeul die is al heel lang aan de orde. En tot aan vandaag wordt daar in die vaargeulen gevaren met 2 veerboten en een snelboot. En nu krijgen we bericht nog 3 dagen te gaan van 27 juni af. Wordt de dienstregeling aanzienlijk aangepast. Ja. Met alle gevolgen voor werknemers waar u het net over had. Maar ook voor inwoners die naar het ziekenhuis moeten of naar de begrafenis moeten. Of voor gasten die naar dit eiland komen. Ja, gasten, want de start van het toeristenseizoen, dat heeft natuurlijk gevolgen voor de inkomsten. Dat heeft onder andere gevolgen voor de inkomsten, maar met name zal het passagiers heel erg onzeker maken en mensen het moeilijk maken om naar de vaste wal te komen of van de vaste wal naar Ameland te komen. Ja. Terwijl ook inwoners van Ameland dingen op de vaste wal te doen hebben. Ja. Het is onze navelstreng. Wij hebben geen alternatief om naar de vaste wal te komen. Wij zijn volledig afhankelijk van deze boot. Ja, ik ga zo meteen spreken met de rederij Wagenborg. Heeft u een verzoek aan ze? Heeft u iets wat ze anders hadden kunnen doen of beter hadden kunnen doen? Nou, wat ik graag zou willen is dat de rederij doorgaat op de wijze waarop het nu loopt. De kapiteins beoordelen per moment of het mogelijk is om te varen of niet. En in heel veel omstandigheden kan het wel en is er echt geen enkel probleem. Met bepaalde omstandigheden is er een groter risico. En dan snappen alle eilanders en alle gasten snappen dat er op dat moment een boot later vertrekt of soms zelfs helemaal niet vaart. Maar de nieuwe dienstregeling die nu wordt voorgesteld over 3 dagen in te gaan, die zal heel veel gevolgen hebben voor mensen. En eigenlijk zegt u, beoordeel het per keer of het veilig kan. Ja, en ga verder onderzoeken met Marin wat de beste oplossingen zijn. Rijkswaterstaat moet hard aan de gang om de vaargeul uit te baggeren. Ja. En te zorgen dat die op de afgesproken diepte is en breed is. Leo Pieter Stoel, burgemeester van Ameland. Dank u wel. Ga ik door naar Charles Huiskens, woordvoerder van Rederij Wagenborg. Beoordeel het per keer of er veilig gevaren kan worden, is de oproep van de burgemeester. Ja, ik begrijp de oproep van de burgemeester heel goed. Het punt is dat de top van Wagenborg is, we varen veilig of we varen niet. We hebben natuurlijk wel, je kan moeilijk gewoon. Maar beoordeel dat per keer is de oproep en niet vastgelegd in een dienstregeling die dan heel knellend is. Nou, die dienstregeling, de aanpassingen in die dienstregeling, die zijn echt heel zorgvuldig en langdurig bekeken om zo minimaal impact te hebben op de mensen om wie het gaat natuurlijk. Maar nogmaals, kijk, zo'n veerdienst heeft wel een dienstregeling nodig. Je kan niet iedere keer gewoon komen naar de boot en dan kijken of die weggaat of niet. Natuurlijk zijn de kapiteins uiteindelijk verantwoordelijk. Ze gaan wel met een schip de zee op. Mm-hmm. Ja, en wat ook de burgemeester zegt, en daar steun ik hem heel erg in, is dat het Rijk, zeg maar het ministerie en Rijkswaterstaat, die hebben afspraken gemaakt over hoe breed en diep die vaargeul moet zijn. En ja, die vaargeul, die slip, die blijft maar dicht slippen. Dus je moet eigenlijk steeds blijven baggeren. En op dit moment is er gewoon een situatie dat die boten aan de grond lopen. Ze kunnen andere boten niet passeren. Het is gewoon te gevaarlijk. Dus we zeggen, leg het probleem echt bij Rijkswaterstaat, waar het hoort, bij het Rijk, want die moeten die vaargeul veilig houden. En dat is onze oproep. Ja. Hebben we dus 3 partijen. 2 daarvan heb ik nu gesproken. En daar lijkt wel iets van een gesprek of begrip voor elkaar te zijn. Komt er een oplossing? Gaat u nog verder met elkaar praten en eventueel met Rijkswaterstaat erbij? Ja, zeker. Dus de directeur van de rederij probeert volgende week een afspraak te maken met de burgemeester ook. Natuurlijk, kijk, er is niemand. Er is geen rederij, ook Wagenborg niet. Wij willen gewoon varen. Varen al 100 jaar die veerdienst. We kennen het gebied als geen ander. En ja, u moet echt voorop vertrouwen dat we dat. Als we zeggen dat het niet veilig is, dat dat ook echt de werkelijke situatie is. En dat wil je gewoon niet voor je bemanning, voor je passagiers, voor je vracht. Schepen die op de grond lopen, dat is geen pretje. En het wordt gewoon te onveilig, ze kunnen ook niet passeren. Dus dat blijft maar dichtslibben. En ja, daar moet echt vanuit het Rijk meer en anders gebaggerd worden in die vaargeul. Ja, de burgemeester met een oproep aan de rederij en de rederij met een oproep aan het Rijk. Het is niet anders, we komen er nu in elk geval niet uit, maar er gaat verder gesproken worden. Dank u wel voor uw toelichting. 3 voor het weekend. Gaan we nog even terug naar Moskou. Geert Groot-Koerkamp, ik zie nog geen Poetin in beeld, jij wel? Nee, geen Poetin in beeld. Er zijn ook berichten intussen dat de toespraak van Poetin zou zijn uitgesteld. Dus we moeten daar nog waarschijnlijk even op wachten. Intussen weten we wel dat inderdaad in Moskou en ook in andere regio's een antiterreurregime is ingesteld. En dat in feite de macht nu voorlopig daar in handen is van de Veiligheidsdienst, die hele grote volmachten heeft. En als Poetin spreekt of er andere ontwikkelingen zijn, dan hoort u dat vanzelfsprekend hier op NPO Radio 1. Meerdere actiegroepen protesteren vandaag bij Tata Steel in IJmuiden. Vannacht sliepen er al demonstranten in tentjes bij het industriecomplex, door mij oneerbiedig aangeduid als Camping Tata. En dan gaat volgende week zondag, vorige week zondag, start de voormalig Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden een 11-steden triathlon om geld op te halen voor kankeronderzoek. Nou, u heeft dat uitgebreid kunnen volgen. Bij deze uitdaging wilde Van der Weijden 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen. En vandaag, als het goed is, komt hij over de finish. En daar staat ook verslaggever Danny Simons. Toch? Nou, ik sta er nog niet, want hij loopt een beetje uit. Oh. De verwachting is dat Maarten rond het middaguur zou finishen in Leeuwarden. Daar ben ik wel. Maar dat gaat niet gebeuren. Hij is om 4 uur vanochtend wel weer gaan lopen. Fris als een hoentje gaat hij verder. Hij is ook opgewekt. Hij kletst veel. En zijn gemiddelde snelheid wordt nu geschat op 5 km/u. En mijn verwachting is dan een beetje dat hij laat op de avond, zo misschien wel rond middernacht pas, hier over de finish zal komen. Tja, ietsje minder kletsen zou je dan denken en harder doorlopen. Anders moet jij tot middernacht wachten. In elk geval, dat gaan we uitgebreid zien natuurlijk dit weekend. Zometeen het nieuwsweekend, want het is weekend. En daar gaat het onder andere over de risico's van het man zijn. Nou, ik wens u desondanks een mooi weekend. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. Het hoogtepunt van het Inca-rijk strekte zich vanuit van Chili tot aan Ecuador. Een immens rijk waar misschien wel 8 miljoen mensen leven. In Ondersteboven van de Amerika's komt Waldemar Torenstra aan in Peru. Vanavond om 21:30 bij BNNVARA op NPO 2. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op vodafone.nl. Together we can. Vodafone.